صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پوچھتے کیا ہو عرش پر پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد سراغ عین و متا کا تھا نشان کیف و ادا کا تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے پوچھتے کیا ہو عرش پر جو گئے مصطفیٰ کے پوچھتے کیا ہو عرش پر جو گئے مصطفیٰ جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر پوچھتے کیا ہو عرش پر جو گئے ہو صفا کہتے روح لمی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے پوچھتے کیا ہو عرش پر جو گئے مصطفیٰ کے اتر سے پیغام تقاضے آنا ادھر تا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابارتے تھے پوچھتے کیا ہو عرش پر جو گئے مصطفیٰ کے یوں کے پر چاہا چلے کیف کے پر چاہا چلے کوئی بتائے کیا کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا برادر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. تمام اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا طرحدار بنایا یوسف کو تیرا تار بے دیدار بنایا بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار حسن یوسف کٹی مصر میں گشت سنا سر کٹاتے گئے تیرے نام پہ مردان عرب یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دا دیدار بنایا بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کون ہے بنائے گئے سرکار کی خاطر کی خاطر تمہیں سرکار بنا بنایا کون ہے کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اپنے خزانوں کی خدا نے خدا نے کلچی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے خدا نے کلچی تمہیں دی اپنے خزانوں سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں مرکز میں بندوں کو تپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے بلاتے گئے قصر دنا تک کس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے آتے رب گئے موتی ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے گئے کلچی تمہیں دے کہلاتے یہ ہیں کلچی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنا بنے داغے مختار بنا یا آقا کیا جود و کرم ہے شگے پتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ہاں گل جی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا دے محبوب کی آمان کو مختار بنا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع لے کر آیا ہمارا نبی شمع لے کر آیا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مجھا چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی گل جی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے خدا نے گل جی تمہیں دے کو مختار بنایا محبوب کی آمان کو مختار صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مسلگو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا جو گدا دیکھو لیے چاہتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے چاہتا ہے توڑا نور کا جو گدا دے کھولیے چاہتا ہے توڑا نور کا جو گدا دے کھولیے چاہتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار گئے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار گئے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ فردے پیا نور کا کل جی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے خدا نے کل جی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا شاد ان کا سوالی ہے لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، فقیروں فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا پٹ رہا ہے، فیض پر سرکار آنی ہے، نکالا کب کسی کو بس میں حسرت نکالی ہے، کل جی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنایا ہے، کلام الہی میں شمس و دہا تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، مختار بنایا، اے نسل میں رسالت کے چمکتے ہوئے مقتدر، تو نے ہی اسے مت لائے انوار بنایا، بنایا تو نے ہی اسے مت لائے انوار بنایا، تو نے ہی اسے مت لائے انوار بنایا، ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی جس نے، لب رنگی کی نچھاور تھی جس نے، پتھر میں حسن لال پورنوار بنایا، بنایا پتھر میں حسن لال پورنوار بنایا، تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو رات پانی پہ دیدار بنا